सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 18वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 53 से आगे पृष्ठ संख्या 56 तक, पृष्ठ संख्या 54 देखिए, सूत्र संख्या 17, प्रवृतेर वाग बुद्धि शरीरारंभः। इस सूत्र का अर्थ बताना है आशुतोष जी। ओम आचार्य, प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ, प्रवृत्ति क्या होती है तो इसके बारे में कह रहे हैं। वाणी बुद्धि, यहाँ बुद्धि से मन का ग्रहण करने के लिए बताया है, और शरीर आरंभ, शरीर का जो व्यापार है, जो क्रियाएं हैं, उन सब को प्रवृत्ति कहते हैं। तो बुद्धि से मन क्यों ग्रहण किया आपने यहाँ? क्योंकि पीछे जो पीछे कहा था कि पिछले वाले प्रसंग में वहां पर इसका बुद्धि जो आई थी वो केवल इसका अर्थ ज्ञान, जो सूत्र था कि बुद्धि बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थानंतरम अनर्थानंतरम जी, वो पर्यायवाची के रूप में आया था, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसा कोई ना लेने लग जाए, तो इसलिए यहाँ पर विशेष अर्थ किया बुद्धि का मन। वैसा लेने में क्या आपत्ति है? वैसा अर्थ यहाँ लेने में क्या आपत्ति है जो मन का ग्रहण कर रहे? फिर कोई भेद उसमें फिर रहता नहीं ना रहे, भेद की क्या बात है? कोई बात, जो परिभाषा है वो ही ले लें। और यहाँ पीछे आ रही है यहाँ पर जी, पीछे यहाँ पर एक चर्चा ऐसी चलती है कि जो बौद्ध मत वाले, और कोई बताएंगे? राजेश जी। ओम, यहाँ प्रवृत्ति जो है बता रहे, तो किससे होती? साधन बताए जा रहे, वाक बुद्धि और शरीर, इन तीनों से जो होने वाले है उसको कह रहे हैं। तो बुद्ध्यते अनेन इति बुद्धि, जिसके द्वारा जानते हैं। बस वो मत बताइए, केवल प्रवृत्ति। आपने ठीक उत्तर दिया कि प्रवृत्ति को यहाँ पर खोलना चाह रहे हैं, क्रिया को खोलना चाह रहे हैं, तो वो हमेशा द्रव्य में ही होती है। जो बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम कहा था, वो बुद्धि तो एक गुण है, गुण में कर्म कभी नहीं रहता है। वैशेषिक का एक सिद्धांत है, न्याय का भी सिद्धांत है, सार्वत्रिक सिद्धांत है ये। क्रिया हमेशा द्रव्य में ही होती है, अटल सिद्धांत है। तो ये तो क्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए बुद्धि यदि ज्ञान को ही यहां पर लिया जाए तो वो संगति नहीं लगता है। तो और बुद्धि का दूसरा अर्थ प्रचलित है भी, तो वो ही यहां पर गृहित होगा। जो अर्थ यहाँ परिभाषित किया वो यहाँ संगत नहीं लग रहा है, संभव नहीं है, इसलिए उस परिभाषित को, सूत्रस्थ को छोड़ करके भी जो प्रचलित अर्थ है, अन्य जो अर्थ है, जिस अर्थ से यहाँ संगति लग सकती है बुद्धि शब्द की, वो अर्थ ग्रहण किया गया। ऐसा और भी जगह शास्त्रों में होगा, कोई शब्द कई अर्थों को कहता है, एक विशेष अर्थ वहां संगत नहीं लग रहा है, तो उसका जो अर्थ संगत लग सकता है वही अर्थ लाके और शब्द की संगति वहां पर लगाई जाती है। हम वहां ये अड़ते नहीं है, अड़ना नहीं चाहिए कि नहीं इसका तो यही अर्थ लेंगे आप, जो अर्थ संगत लगेगा उस शब्द का वो लिया जाएगा। हर भाषा में होता है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, सभी भाषाओं में शब्दकोश में एक शब्द के कई कई अर्थ, 2, 5, 10 और ज्यादा ज्यादा भी होते हैं। तो कौन सा अर्थ लिया जाए ये प्रसंग के अनुसार, संगति के अनुसार देखा जाता है। ये अर्थ सबसे संगत है, दोष रहित है, वो अर्थ लिया जाता है। ऐसे ही यहां पर भी किया। सूत्र संख्या 18, प्रवर्तना लक्षणा दोषा। अब बताइए सूत्रार्थ। जिससे प्रवृत्ति में प्रवृत्ति यानी प्रवृत्त होते हैं, प्रवर्तना लक्षणा, प्रवृत्ता मतलब प्रवृत्ति का जो लक्षण है। खोलिए थोड़ा और अपने भाव को। यानी कि मतलब जिस दोष से या जिस लक्षण मतलब जिस दोष से हम प्रवृत्त हो रहे हैं वो जो लक्षण है वही दोष है। अभी स्पष्टता नहीं है, पीछे आप बताइए, पीछे दीजिए। ओमाचार्य जी, प्रवृत्ति लक्षण है जिसका वो दोष होता है। अच्छा, इसको और थोड़ा खुल के समझाइए। दोष का लक्षण प्रवृत्ति कैसे है, उदाहरण दीजिए कोई। उदाहरण का मतलब कोई ऐसी प्रवृत्ति बताइए जिससे आपको पता लगे कि ये दोष है, इस व्यक्ति में ये दोष है। जन्म नहीं लीजिए, व्यवहार का, कि ये व्यक्ति बार बार इस काम को करता है, उसकी प्रवृत्ति देख रहे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए मीठा अधिक खा रहा है, कोई व्यक्ति चरपरी चीज अधिक खा रहा है, कोई व्यक्ति इधर उधर अधिक घूम रहा है, कोई अधिक व्यक्ति अधिक सो रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति कार्य से बच रहा है, सेवादि कार्य होते उससे बार बार बचने की कोशिश करता है, यहां भी बचा वहां भी बचा, ये दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति कक्षा जाने से बच रहा है, कक्षा में जाने से बच रहा है, कोई व्यक्ति अध्ययन करने से बच रहा है, कोई व्यक्ति व्यायाम करने से बच रहा है, ये उसकी प्रवृत्ति हमें दिखाई दे रही है, कर्म दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या पता लग जाता है, दोष। कौन से दोष? या तो राग का पता लगेगा, जिस तरफ वो बार बार जा रहा है, जिस तरफ उसकी प्रवृत्ति बार बार हो रही है लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो हमें पता लग जाता है कि इसका इसमें राग है। उसको अन्यायपूर्वक भी लेना चाहता है, अधर्मपूर्वक भी लेना चाहता है, ऐसी प्रवृत्ति देख के पता लग जाएगा कि इसमें राग है। और जिससे वो बच रहा है इसका मतलब है उसके प्रति इसमें द्वेष है, उसको कठिनाई लग रही है, गलत ढंग से बच रहा है। जहां उचित ढंग से दुख से बचना होता है, भय से बचना होता है, वो तो ठीक ही है, बचना ही चाहिए, दुर्घटना से बचना चाहिए, गिरने से बचना चाहिए, वो तो उचित है, उसमें दो उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं है। यहां जो दोष है वो मिथ्या ज्ञान से युक्त है। तो जहां नहीं बचना चाहिए उससे भी वो बच रहा है, ये बार बार प्रवृत्ति देखी जा रही है, इसका मतलब है इसमें दोष है। अविद्या से युक्त, मिथ्या ज्ञान से युक्त जो द्वेष है वो इसके अंतर्गत है। तो प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, ऐसे ये दोष होते हैं। प्रवृत्ति से वो लक्षित होते हैं, इंगित होते हैं, पता लगते हैं कि देखो इसमें ये राग है, इसमें द्वेष है। हम लोगों को बोलते भी हैं, किसी के बारे में बोलते हैं या अपने बारे में भी बोलते हैं कि मेरे में राग है, द्वेष है, उसमें राग है, द्वेष है। कैसे पता लगता है राग और द्वेष किस रंग के दिखाई देते हैं? तिकोने, चौकोर, षटकोण, कोई रंग रूप दिखाई देता है राग और द्वेष का? दिखाई देता है क्या? नहीं। कैसे पता लगाते हैं? कर्म से। कर्म से ही तो लगाते हैं। बस उसी बात को यहां कहा गया, प्रवृत्ति प्रवर्तना लक्षणा दोषा। प्रवृत्ति है लक्षण जिनका, ऐसे ये दोष होते हैं। उनका पता ही प्रवृत्ति से लगता है, नहीं तो पता नहीं लगेगा। स्वयं को अंदर लगेगा, दूसरों को नहीं पता लगेगा। हमें अपने अंदर लगेगा तो हमें अपने अंदर की प्रवृत्ति से पता लगेगा कि हमारे मन में किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थिति विशेष, पद विशेष के लिए बार बार विचार आ रहे हैं। मन की प्रवृत्ति हमारी बार बार उस तरफ जा रही है, बार बार उसी पे ही सोच रहे हैं, बार बार मन वहीं जा रहा है। इसका मतलब है अब हम स्वयं पता लगा रहे हैं, दूसरा नहीं लगा सकता। मन की प्रवृत्ति देख करके हमें पता लग सकता है कि मेरा इस विषय में राग है, और मन की ऐसी प्रवृत्ति जो हटने वाली है हम उस पर सोचना ही नहीं चाहते। जैसे ही व्यायाम का समय आता है, व्यायाम का विषय आता है, सोचना भी नहीं चाहते। कार्य का समय आता है तो कुछ और इधर उधर सोचने लगते हैं। पढ़ाई का समय आता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ और सोचने लग जाते हैं। किसी व्यक्ति से बात करने का समय आता है तो उससे बात नहीं करते, जैसे ही बात करने लगते हैं तो कुछ और सोचने लग जाते हैं। ये अगर प्रवृत्ति चल रही है हटने की, तो इसका मतलब है उस वस्तु व्यक्ति स्थिति कर्म गुण उससे हमारे को द्वेष है, वो दोष है, अविद्या युक्त है। तो प्रवर्तना लक्षण दोष, ठीक है। अगला सूत्र 19वां, पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भाव। इस सूत्र में किसके बारे में बताया गया है, पुनरुत्पत्ति के बारे में या प्रेत्य भाव के बारे में? प्रत्यय भाव के बारे में बताए। तो किसे कहते हैं प्रत्यय भाव? कौन उत्पन्न होता है? शरीर उत्पन्न होता है एक शरीर से, आत्मा का उत्पन्न कौन होता है? आत्मा। सोच के बताइए, आत्मा या शरीर? आत्मा दूसरे शरीर में जाता है तो नहीं, मैं भी केवल इतना पूछ रहा हूँ, उत्पन्न कौन होता है? शरीर। शरीर होता है। तो प्रेत्य भाव में ये जुड़ा हुआ है, यहां से हट करके फिर वहां पर जाना। तो शरीर क्या वहां से छूट करके वही शरीर फिर आगे फिर आ जाता है? आत्मा जाता है। तो प्रेत्य भाव तो शरीर का जन्म तो उस तरह से नहीं है, प्रेत्य भाव है, इधर से छूटेगा और वही चीज आगे भी जा रही है। जन्म किसका होता है? ये पुनरुत्पत्ति में उत्पत्ति शब्द किसके लिए है, किसकी उत्पत्ति? आत्मा की तो उत्पत्ति नहीं होती, शरीर की हो नहीं सकती उस ढंग से इस सूत्र में जो, और आत्मा तो नित्य है। फिर ये तो गलत सूत्र बना दिया इन्होंने। बताइए आप, बताइए। ओम आचार्य जी, यहाँ उत्पन्न से तात्पर्य ना शरीर का लिया गया ना आत्मा से, यहाँ पे बोला गया है ना कि रूपांतरण, मतलब एक जगह से दूसरा शरीर में जाना, इस बातों को लिया गया यहाँ पे? नहीं, ना हम ये कहें कि उत्पन्न का मतलब ना आत्मा है ना शरीर है यहाँ पे। एक मिनट रुकिए, आपकी बात को मैं अभी दोहरा रहा हूँ, उस पर प्रश्न है एक। आपने कहा ना तो शरीर ना आत्मा, तो उत्पन्न होने वाला कोई तो होगा, जो उत्पन्न हुआ है वो कोई तो होगा। आप ऐसे तो नहीं नकार सकते, आत्मा शरीर नहीं है तो किसी और को बताना पड़ेगा कि ये उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न तो कोई बताना होगा, उससे नहीं बच सकते, शब्द ही उत्पन्न होने वाले को भी बताएगा। बताइए, पीछे दीजिए, उनसे पीछे कुर्सी पे दीजिए। यहाँ पे आत्मा के लिए ही बताया गया है कि फिर से उत्पन्न होना, और यहाँ पे उत्पन्न उत्पत्ति से मीनिंग लिया है कि नए शरीर के साथ संबद्ध होना जी, तो आत्मा का ही ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो जब आप कहते हैं आत्मा उत्पन्न होती है, तो जैसे ही उत्पन्न होती है तो हमारे मन में क्या आ जाता है, पहले नहीं थी अब नई चीज बनी है, और हम अटक जाते हैं। इसी को तो इन्होंने यहां पर खोला है, उत्पन्न से संबद्धस्य। उत्पन्न शब्द का मतलब वो उत्पत्ति ना लें जैसे हम कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति लेते हैं। यदि उत्पत्ति का वही अर्थ लेंगे जैसे कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है, तो न ये आत्मा पे तो घट ही नहीं सकता, और शरीर पे उस रूप में नहीं घटेगा क्योंकि प्रत्यय भाव की बात है, जो इधर से गया है और वहां उत्पन्न हो रहा है, तो शरीर पे भी नहीं घटेगा। ऐसे में अब उत्पन्न शब्द का अर्थ हमने बदला। उत्पन्न का प्रचलित अर्थ क्या है? जो पहले नहीं था उसका होना, यही तो है। कपड़ा नहीं था, घड़ा नहीं था, उसका होना, ये प्रचलित अर्थ है। अभाव का भाव होना, इस रूप में शब्द मत बोलिए उसको, उसके दूसरे अर्थ भी हैं। इतना कह सकते हैं कि जो घड़ा नहीं था वो घड़ा उत्पन्न हुआ है, ये प्रचलित अर्थ है। लेकिन यहां हम उस अर्थ को नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो संगत ही नहीं लगता है। अब कोई इस पे अड़ सकता है, नहीं इस यहां उत्पत्ति बताइए, इसका मतलब है आत्मा अनित्य मानते हैं, ये कह सकता है ना कोई? उत्पन्न शब्द के एक ही अर्थ पे अटक जाए और कह सकता है नहीं ये तो आत्मा को अनित्य मानते हैं। आप न्याय दर्शन पढ़ के आए हैं तो बोले लोग कह रहे हैं कि आत्मा तो अनित्य है, यहां पर कहा है पुनरुत्पत्ति प्रत्यय भाव, तो शब्द कह रहा है, इसी शब्द को उठा करके और खंडन में लग जाते हैं या लेख लिख दिया किसी ने, ऐसा ऐसा बहुत होता है। वेद के किसी शब्द को, वाक्य को ले लिया, दर्शन के किसी एक अंश को उठा लिया और उसका अन्य अर्थ लेके जो प्रचलित है और खंडन कर, देखो उन्होंने यहां ये कहा है, देखो उन्होंने यहां ये कहा है। शास्त्र की किसी भी पंक्ति का, सूत्र का अर्थ लेते हैं, वेद के मंत्र का अर्थ लेते हैं तो पूरे परिप्रेक्ष्य को देख करके लेते हैं। ये क्या मानते हैं, ये अपने विरुद्ध बात नहीं कहेंगे, ये जिसको नित्य मानता है उसको यहां पर अनित्य कैसे कहेंगे। तो इसका मतलब है यहां उत्पन्न शब्द का भिन्न अर्थ लिया जाना है, संगति लगाने की दृष्टि से हमेशा देखना होता है, क्योंकि वक्ता ने इसी अर्थ में यहां पर उत्पन्न शब्द कहा है, उत्पन्न शब्द का वो भी एक अर्थ होता है, इसलिए उत्पन्नस्य संपत्तस्य। तो जन्म किसका होता है, जन्म किसका होता है, आत्मा का। तो जन्म होता है मतलब वो शरीर से संबद्ध होता है, संबद्ध होने को ही जन्म लेना कहते हैं, लोक प्रचलित अर्थ नहीं है। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को पूछना हो तो इसमें शक्तिनंदन जी, जो आप के समय प्रश्नोत्तर होते हैं, कोई प्रश्न अगर रह जाते हैं जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं उनके भी, तो उनकी चर्चा की जा सकती है, ऐसा कोई प्रश्न हो किसी का बचता हो तो वो भी हाथ खड़े कर सकते। कुछ ओम आचार्य जी, ये सूत्र नंबर 17 प्रश्न नंबर 54 जी, इसमें प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीरारंभ, आपने बताया बुद्धि को हम यहाँ मन ले रहे हैं, तो यहाँ पर सूत्रकार ने प्रवृत्ति वाग मन शरीरारंभ क्यों नहीं किया, यद्यपि मन और बुद्धि को उसने अलग अलग लिखा है सूत्रों में। ले सकते थे, कोई आपत्ति नहीं है, तो लेकिन बुद्धि शब्द का मन अर्थ भी होता है, तो मन ही क्यों मन नहीं, मन भी अर्थ होता है, करण अर्थ भी होता है, उसमें भी वो प्रचलन में प्रयोग करेंगे। कोई ये ना समझ ले कि शास्त्र में जहां जहां बुद्धि शब्द आया है वहां वहां ज्ञान अर्थ ही होगा, एक मान लो विचार बन गया तो उसकी उस विचारधारा को तोड़ने के लिए मन ही लिखते तो अच्छा होता सूत्रकार को, तो बोध था दोनों का, था बोध, लेकिन ये विचारधारा कैसे तोड़ते वो, कि हर जगह पर बुद्धि का मतलब उपलब्धि ही लेना है, विचारधारा तोड़ने के लिए हेतु ठीक है। ये भी एक होता है, कोई ऐसी मान्यता ना बना ले जी। पूछिए, शास्त्रकार हमें एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं, उनका एक प्रयोजन होता है कि पढ़ने वाले के दिमाग को, ज्ञान को एक निश्चित जगह पर पहुंचाना है, उनको स्पष्ट पता रहता है इनके दिमाग को वहां तक पहुंचाना है, इस लक्ष्य तक पहुंचाना है, उसके लिए वो इधर घुमाएंगे और फिर वहीं पहुंचा देंगे। जहां जहां उनको पहुंचाना होता है उसके लिए ऐसे प्रयत्न करते रहते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। पहले तो हम बड़े सावधान रहते हैं कि भाई हाँ ये है ये है, फिर कई बार ऐसी गति करते रहते हैं हमें पता भी नहीं लगता कि हम कहाँ ले जाए जा रहे हैं, हम इनके ऊपर आ जाते हैं। कितनी भी कोशिश करो बचने की करने की, ये वहां पहुंचा देंगे अगर थोड़ा भी ध्यान से कर रहा है कोई व्यक्ति। तो ये हमारे दिमाग को परिष्कृत करता है शास्त्र, दूसरे शब्दों में गलत अर्थों में नहीं लेना, हमारा दिमाग को साफ कर देता है, ब्रेन वॉश कर देता है। ब्रेन वॉश गलत अर्थों में भी होता है कि दिमाग ऐसा पलट दिया कि अब वो मिथ्या बातों में चला गया, अच्छे अर्थों में है ये, हमारे दिमाग को परिशुद्ध करने के लिए। तो ये कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग, इस ढंग से सूत्र बना देना, भिन्न ढंग से बना देना, वैचित्र्य पैदा करना उसमें, तो एक सामान्य ढंग से चलते रहेंगे तो आप केवल जो सरल रास्ते पे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। अब उस रास्ते में अगर परीक्षा लेनी है तो कभी टेढ़ा मोड़ भी लाएंगे और कभी ऊंचाई भी लाएंगे, कभी ढलान भी लाएंगे, कभी कुछ करेंगे, वो सब करते हैं। व्याकरण में भी ऐसा ही है जी। ओम आचार्य जी, आचार्य जी कल के प्रसंग में आपने बताया था कि शरीर में कुछ अनुषयी आत्माएं रहती हैं जी, तो ये अनुषयी आत्माएं जैसे आपने बताया था कि उसमें जिनको अभी अगला शरीर नहीं मिला है वो उस प्रक्रिया में है, तो इसमें कुछ तो हम ऐसा मानते हैं कि जैसे हमारे अंदर दूसरे जीव रहते हैं जो शरीरधारी हैं बैक्टीरिया आदि, और ये अनुषयी आत्माएं यदि इस परिप्रेक्ष्य में मानते हैं कि वो अभी उनको अगला शरीर नहीं मिला है तो उनका सूक्ष्म शरीर आदि तो उनके साथ होता ही है, तो क्या ऐसा कोई नियम है कि जो आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जाएगी उसमें कुछ समय लगेगा, कितना लगेगा, इस विषय में थोड़ा सा खोल के बैठिए। कई बार प्रश्न बड़े लंबे होते हैं, वहां से शुरू करके और पूछना कहीं और होता है। अब बोल, अंतिम प्रश्न आपका यह है कि मृत्यु के बाद में अगला जन्म कितने दिन में होता है, वहां जाके पहुंच गए, जबकि उसका आपने इससे सीधा संबंध नहीं है। अनुशयी के विषय में आपने ठीक ही समझ लिया है, हमारा उतना ही प्रसंग है। अनुशयी आत्मा का भी सूक्ष्म शरीर साथ में होता है। आत्मा और परमात्मा ये दो चीजें हो गई, दो चेतन तत्व हो गए। आत्मा अणुस्वरूप चेतन एक हो गया। अब उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, वो मुक्ति में भी रहता है, जीवन मुक्त अवस्था में, वो प्रलय में भी रहता है। इन दोनों में उसके पास में कोई शरीर नहीं होता, ना स्थूल शरीर होता है ना सूक्ष्म शरीर होता है प्रलय अवस्था में। लेकिन मुक्तावस्था में वो ईश्वर के आनंद को, ज्ञान को अनुभव करता है। प्रलय अवस्था में मूर्छित सुषुप्त जैसा रहता है, उसको कोई बोध नहीं होता है। जबकि दोनों में प्रकृति उसके साथ में नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी साथ में नहीं है। तो उसी आत्मा की एक अवस्था मुक्तात्मा, जीवन मुक्त अंतिम स्थिति। दूसरी स्थिति है प्रलय में, जब सृष्टि का सारा नाश हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहेगा, मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं रहेंगे, तब भी वो अकेला ही रहता है, प्रकृति के बंधनों से रहित रहता है। लेकिन वो अवस्था उसकी ईश्वर के आनंद और ज्ञान से रहित होती है, ईश्वर की उस पर वो कृपा नहीं होती जो मुक्तात्माओं पर होती है, लेकिन आत्मा वही है। अब सृष्टि का प्रारंभ होता है, तब उन आत्माओं को जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है, उनको सबको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। सबके साथ में पास में एक ही जैसा सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, वही तत्व उसी शक्ति सामर्थ्य वाले सबके एक जैसे रहते हैं। अब उस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जब स्थूल शरीर में जाता है, अब यहां से भेद प्रारंभ हो जाता है। वो मनुष्य भी हो सकता है, वो गाय भी हो सकता है, वो घोड़ा भी हो सकता है, मच्छर भी हो सकता है, और इनमें भी अलग अलग भेद हो सकते हैं। जब इस शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ आत्मा रहती है, ये एक बद्ध अवस्था है। अब जब इस शरीर को छोड़ करके मृत्यु जब होती है, दूसरे शरीर के लिए यहां से प्रयाण करती है, अब जो बीच का काल है, नया स्थूल शरीर प्राप्त करने से पहले और पूर्व वाले स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद का जो समय है, उस समय में सूक्ष्म शरीर तो साथ में रहता है सबका, बद्धात्माओं का। यदि इस शरीर यानी मनुष्य शरीर के बाद में वो जीवन मुक्त हो गया और मुक्ति में जाना है, तो स्थूल शरीर भी छूट जाएगा और सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा और वो मुक्ति में चला जाएगा। लेकिन मुक्ति नहीं हुई है, अभी दोष विद्यमान है, मिथ्या ज्ञान विद्यमान है, कर्माशय का फल भोगना है, तो अब स्थूल शरीर तो छूट जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर फिर भी साथ में रहता है। तो वो आत्माएं जिन जो बद्ध हैं वैसे तो, और सूक्ष्म शरीर साथ में है, और नया स्थूल शरीर प्राप्त करने, नया जन्म प्राप्त करने से पहले की अवस्था में है, अब वो जहां भी टिके हुए हैं, ऐसी आत्माएं अनुशयी आत्माएं कहलाती है। वो हमारे शरीर में भी हो सकता है, वो बीज में भी हो सकता है, वो पत्ते में भी हो सकता है, वो डाली में भी हो सकता है, वो जमीन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उन आत्माओं को अनुशयी आत्माएं कहते हैं। होती आत्मा वही है, एक ही जैसी, जैसी आत्मा मुक्ति में थी वही आत्मा, प्रलय अवस्था में जो आत्मा थी मूलतः वो भी वही है, बंधन में स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर के साथ में है तब भी आत्मा वैसी ही है, और अनुशयी आत्मा है वो भी वैसी ही है। अंतर किस बात का है? उसके साथ स्थूल शरीर नहीं है और सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो है, स्थूल शरीर नहीं है। ऐसी स्थिति की जो आत्मा होती है उसको अनुशयी आत्मा कहते हैं, ठीक है। और जन्म कुछ दिनों बाद में होता है। यजुर्वेद के 39वें अध्याय में 12 दिन का महर्षि ने बताया, यहां जाता है, यहां जाता है, यहां जाता है, और वो समय अधिक भी हो सकता है। यदि कर्मानुसार अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो तब तक उस आत्मा को प्रतीक्षा भी करवा सकता है परमात्मा, जब जब अनुकूल स्थिति आएगी वहां वहां आत्मा को वो पहुंचा देगा, और जहां अनुकूल स्थितियां रहती ही हैं ऐसी, तो वहां तो उसी समय उसके बाद ही जन्म हो जाएगा। पूछिए। ओम गुरुजी, उपलब्धि पर मुझे पूछना था। जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि संसार का सम्राट बनने में ही उपलब्धि है, और क्योंकि संसार का सम्राट अगर बन भी गया तो मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर उपलब्धि क्या हुआ? क्या भगवान को पाके उनके रास्ता पर चलना ही सच्चा उपलब्धि है और क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाले। वैसे ये प्रसंग थोड़ा दूसरा है, आपने उपलब्धि शब्द तो सूत्र का पकड़ा है लेकिन वो उसका विस्तार हो गया। संक्षेप से देता हूं, उपलब्धि मतलब कुछ प्राप्ति, तो इन वस्तुओं की भी प्राप्ति उपलब्धि कहलाती है। अच्छा शरीर, धन, संपत्ति, बुद्धि, ज्ञान, विभिन्न विषयों की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति, ये सब भी प्राप्ति उपलब्धि है, क्योंकि इनको प्राप्त करके हम अपनी और प्रगति कर सकते हैं। ये साधन है हमारी उन्नति के लिए, और उन्नति क्या हो सकती है, वो अंतिम स्थिति मुक्ति की ही है। इसलिए अंतिम उपलब्धि मुक्ति ही है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए जो जो साधन मिल रहे हैं वो भी उपलब्धि कहलाते हैं उतने उतने अंश में। यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली हमारा लक्ष्य है, लेकिन यहां से बाहर निकल के बस को पकड़ना, ये भी तो अभी एक उपलब्धि है। क्यों? उस उपलब्धि में ये कारण है, धन भी चाहिए, धन है तो अब मैं दिल्ली जा सकता हूं, तो धन की प्राप्ति ये भी उपलब्धि है। जूते भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, ये प्राप्त हुए यात्रा के लिए, भोजन भी चाहिए रास्ते के लिए, पानी भी चाहिए, ये चीजें उपलब्ध हो रही हैं, तो ये भी उपलब्धि कहलाती हैं, इसका निषेध नहीं है। लेकिन ये अंतिम उपलब्धि नहीं है, कोई ये समझ ले कि यही अंतिम उपलब्धि है तो अब ये मिथ्या ज्ञान आ गया। दिल्ली की बस में बैठा था और दिल्ली बस में बैठ करके सोचा बस उपलब्धि हो गई मेरे को, तो और अब वो बस में ही बैठ गया है, अब बस से उतरने का नाम नहीं, बस ही मेरा अंतिम लक्ष्य था, ये जब सोच लेता है ये मिथ्या ज्ञान है। अगर बस को वो साधन के रूप में ही देख रहा है, दिल्ली लक्ष्य उसको पता है और बस को उतनी मात्र के लिए प्रयोग कर रहा है, उतनी ही उपलब्धि मान रहा है, तो बस को पकड़ने में कोई दोष नहीं है। भोजन हमारी मुक्ति का साधन है, वस्त्र हमारी मुक्ति में सहायक है, ये मान करके, साधन मान करके जब इनका उपयोग करते हैं, घर भी बनाते हैं और गाड़ी भी खरीदते हैं, जो भी कुछ करते हैं, इनको मुक्ति के साधन के रूप में जब मानते हैं तो ये भी उपलब्धि है, आवश्यक है ये भी। लेकिन इन्हीं को जब अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं तो अब ये उपलब्धि होते हुए भी दोषयुक्त, मिथ्या ज्ञान युक्त हो जाती है। तो उपलब्धि ये भी है, वो भी है, सब उपलब्धियां हैं, किसी से भागने की जरूरत नहीं है। कि मुक्ति लक्ष्य है तो अब धन को कमाना ही नहीं है, मुक्ति लक्ष्य है तो अब भोजन करने की क्या आवश्यकता है, मुक्ति लक्ष्य है तो शरीर पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, ये तो लक्ष्य हो ही नहीं सकते, ऐसा अभिप्राय नहीं है शास्त्रकारों का। कुछ पृष्ठ संख्या 57 आचार्य जी, आचार्य जी यहाँ पे सुख दुख को फल के रूप में लिया गया है, जबकि आपका कथन होता है कि सुख दुख जाति आयु भोग में नहीं आता है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा? वो मैंने यहाँ इस कक्षा में नहीं कहा है, नहीं इस यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उससे संबंधित नहीं, फिर भी आपका उत्तर दे देता हूँ मैं जी। कि आपने पूछा कि सुख दुख जाति आयु भोग में नहीं आता, ठीक है, सुख दुख जाति आयु भोग में नहीं आता, जाति आयु भोग से सुख दुख होता है। योग दर्शन में भी जो कहा तो जाति आयु भोग, और फिर अगले सूत्र में कहा ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, तो ह्लाद और परिताप ये सुख और दुख के लिए आए हैं, तो ये तो ठीक है, इससे यहां भी कोई विरोध नहीं आ रहा है कि सुख दुख जाति आयु भोग में नहीं आते, जाति आयु भोग के माध्यम से हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है, वो साधन है, इसलिए ससाधन सुख दुख का ग्रहण यहाँ फल में किया गया है, तो कोई आप दोष नहीं, विपरीत बात नहीं है, विरोध नहीं है इसमें। और आचार्य जी यहाँ पे नीचे दूसरी पंक्ति में देहादि भी फलम कहा गया है, देहादि भी सह, देह आदि के साथ, सह शब्द सीधा भी लिखा है, नहीं भी लिखा होता तो हम सह का अध्ययन कर सकते हैं, सह के योग में तृतीया, तो यहाँ केवल सुख दुख ही नहीं, शरीर आदि के साथ में, उसके साथ, उसको भी साथ में लेते हैं, उसको भी हम फल माने। केवल सुख दुख को ही फल मानेंगे तो जितना सुख और दुख भोगा है उसी के अनुसार हमारा कर्माशय कम होगा, ये मानना पड़ेगा, ठीक है जी। उसमें दोष आएगा कि किसी ने इस शरीर को तो प्राप्त किया लेकिन सुखी नहीं हुआ, तो कहेगा मेरे को सुख तो बहुत कम मिला, इसलिए मेरा कर्माशय पुण्य कर्माशय भी कम क्षीण होना चाहिए। जैसे कोई बस में बैठा, सबका टिकट है 100 रुपए का टिकट है, कोई कहे जी बस में तो बैठा लेकिन मैंने बस का कोई सुख नहीं लिया, इसलिए मेरे को 100 रुपए का टिकट नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। बस का मैं बैठे यहां से वहां तक पहुंचाना, आपको कितना सुख आया या आपने दुख का अनुभव, वो अलग बात है। केवल सुख दुख के आधार पे निर्णय करेंगे तो कर्माशय के अनुसार फल मिलते हैं, उसमें हम वहां निर्णय नहीं कर पाएंगे। अब किसी बच्चे को दंड दिया गया, एक मान लीजिए डंडा हाथ पे मारा गया, वही अपराध दूसरे ने भी किया था, उसको भी डंडा मारा गया, तो एक मजबूत है उसको दुख कम हुआ, एक कमजोर है उसको दुख अधिक हुआ, तो आप ये कहेंगे कि इनको अलग अलग दंड दिया गया, अन्याय किया गया? डंडा मारा गया बस ये समान दंड दे दिया गया, और वो लेने वाले कहें कि नहीं मेरे को तो ज्यादा दुख हुआ तो मेरे को कम डंडे मारो, या ये दूसरा को कहें इसको कम दुख हुआ तो इसको दो डंडे मारो, ये नहीं, ये हमारे ज्ञान के अनुसार स्थिति के अनुसार है कि हम कितना सुख अनुभव कर लेते हैं कितना दुख अनुभव कर लेते हैं। न्यायालय ने दंड दिया 100 रुपए का, बोले जी मेरे को 100 रुपए से उतना ही दुख मैं ले लूंगा जितना 10 रुपए का दंड आप देंगे, तो 10 रुपए दंड दीजिए, मैं तो उतने से ही उतना दुखी हो लेता हूं। तो न्यायालय ऐसे थोड़ा ना करेगा, आप कितने सुखी दुखी होते हो ये अलग बात है, दंड तो साधन के रूप में दिया जाता है। इसलिए मुख्य फल हमारा जाति आयु भोग होता है जी। जो आप बात मेरे पूर्व के सुने हुए में से बोल रहे हैं वह भाव ये है, ते सतिमूल्य तद विपाको जात्यायुर भोगः। विपाक क्या है? जाति आयु भोग, यही विपाक है। फल के रूप में हमें साधन मिल जाएंगे, यही मुख्य फल है। अब उसके अनुसार सुख दुख भी होता है हमें, लेकिन कर्म के फल का निर्धारण हम कितना सुख दुख भोग रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता है, वो जाति आयु भोग पे निर्भर करता है, और जाति आयु भोग को इन्होंने भी नहीं छोड़ा है। तो साधन के सहित जो सुख दुख है भोग का है, वास्तव में अनुभूति तो वही सुख दुख की होगी, अंत में वहीं पर ही जाएंगे, लेकिन कर्माशय का निर्धारण हमारे को साधन दिए जाने में होता है। दो व्यक्ति नौकरी करते हैं, दोनों को 10-10 हजार वेतन दिया गया, मेहनत बराबर थी, एक 10 हजार को प्राप्त करके बहुत सुखी हो रहा है और एक 10 हजार को प्राप्त करके दुखी हो रहा है। वो उसको मालिक को कहे कि आप अन्याय करते हैं, आप समान फल नहीं देते हैं, हमने काम बराबर किया है तो हमारे को सुख भी बराबर होना चाहिए, ऐसा फल दीजिए आप। ऐसा नहीं होता है, 10-10 हजार दे दिए ये उसने न्याय कर दिया, साधन दे दिए ये न्याय कर दिया, बस यही फल है। उससे फिर हम कितने सुखी दुखी होते हैं ये हमारा अपना नया कर्म है, हम कैसे भोगते हैं ये हमारे स्तर की बात है। इसलिए कर्माशय का फल, मुख्य फल विपाक जो है वो जाति आयु भोग के रूप में होता है, यहां फल के रूप में दोनों को ग्रहण करते हुए कहा गया। अरुण जी अभी जो बोला है उसमें मत पूछना, जो पीछे का कुछ है उसको पूछिए पहले, ये तो नहीं तो लंबा हो जाएगा। ये उमाचार्य जी ये पृष्ठ संख्या 60 पहली पंक्ति जी, जो ये नित्यम सुख आत्मनो महत्ववत मोक्षे वेज्यते, तो यहाँ पे महत्ववत का दो अर्थ बताए थे आप, तो उसकी एक बार संगति करके, और ये आत्मा नित्य सुख का विशेषण बन रहा है या मोक्ष का विशेषण बन रहा है इसका थोड़ा जी। नित्य शब्द सुख का विशेषण बन रहा है, महत्ववत ये इसका सुख, उस पर भी आ रहा हूँ। आपने दो प्रश्न पूछे थे तो एक का उत्तर हो गया, तो अब दूसरे को क्यों पूछ रहे हैं, मैं स्वयं ही दूंगा आपका उत्तर। तो नित्य शब्द तो सुख के लिए आया है, और महत्ववत शब्द के दो अर्थ मैंने आपको बताए थे, दो तरह से किए जा सकते हैं। तो महत्ववत एक है महत परिमाण के समान, महत परिमाण के समान, ये उस पक्ष की मान्यता है जो ये कहते हैं कि बद्धावस्था में तो आत्मा अणु होता है लेकिन जब मुक्त होता है तो वो विभू बन जाता है, महत परिमाण वाला बन जाता है। तो जिस प्रकार से बद्धावस्था में वो अणु होता है लेकिन मुक्तावस्था में महत परिमाण वाला हो जाता है, ऐसे ही उस आत्मा का बद्धावस्था में उस सुख प्राप्त नहीं हो रहा होता और मुक्ति में वो सुख प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसे आत्मा बद्धावस्था में रहता है तब उसका विभुत्व प्रकट नहीं होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है बद्धावस्था में, महत परिमाण अभिव्यक्त नहीं होता है, लेकिन मुक्त होते ही वो महत परिमाण अभिव्यक्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का जो नित्य सुख गुण है स्वयं का, उसका वो बद्धावस्था में प्रकट नहीं होता, लेकिन जब वो मुक्त होता है तब वो प्रकट हो जाता है। तो जैसे आत्मा का महत गुण प्रकट हो जाता है मुक्ति में, बद्धावस्था में न होते हुए भी मुक्तावस्था में प्रकट होता है, ऐसे ही आत्मा का अपना सुख गुण बद्धावस्था में प्रकट नहीं होता लेकिन मुक्तावस्था में प्रकट हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह से अर्थ हुआ, ये उदाहरण दिया इन्होंने। जैसे महत मुक्ति में अभिव्यक्त हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का नित्य सुख मुक्ति में प्रकट हो जाता है। ये पहली अर्थ है, जैसा कि प्राय अधिकतर लोग एक अर्थ करते हैं, हो गया। दूसरा अर्थ, महत्वन मोक्षे, कैसा मोक्ष जो कि बहुत महान है, बड़ा है, उस रूप में। अब तुलना नहीं कर रहे हैं, जैसे आत्मा अणु से विभू हो जाता है ऐसा अर्थ नहीं कर रहे हैं। जो विशेष मोक्ष है, सबसे बड़ा है, अंतिम लक्ष्य है, उसमें आत्मा का सुख प्रकट हो जाता है। जो बद्धावस्था में प्रकट नहीं था वो सुख आत्मा का ही स्वयं का सुख मुक्ति में प्रकट हो जाता है, ये दूसरा अर्थ हो गया। हो गया स्पष्ट? अर्थ स्पष्ट हो गया आचार्य जी। तो यहाँ पे दोनों को ले रहे हैं या एक को ले रहे हैं? आपको जो ठीक लगे ले लीजिए जी। आचार्य जी, दोष पूर्वक अगर प्रवृत्ति नहीं है तो कर्माशय बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। कैसे आचार्य जी? दोष पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है मतलब निर्दोष रूप से प्रवृत्ति है, मिथ्या ज्ञान से युक्त नहीं है, तो ऐसे कर्मों से कर्माशय नहीं बनता, ऐसे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं और ये हमारी मुक्ति में सहायक बनते हैं। हमारी स्थिति ऐसी बनती है, बुद्धि ऐसी बनती है और हम ईश्वर प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। इस रूप में उसका हमारे को लाभ मिलेगा, लेकिन उन कर्मों से शरीर नहीं मिलता है। इंद्रियां, शरीर, हम सोचें उससे बहुत अच्छे अच्छे, ये तो बंधन का कारण है। वो निष्काम कर्म मुक्ति में सहायक के रूप में काम आते हैं। आचार्य जी, शरीर नहीं मिलता मगर जो हमको मोक्ष मिलता है, जो उसके कारण निष्काम सेवा से जो सुख मिलता है, तो ये भी एक कर्माशय तो बन रहे हैं जिसके कारण हम मोक्ष में जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। नहीं देखो, आपने घुला मिला प्रश्न किया है, हमें सेवा से यहाँ सुख मिलता है इसलिए उसका कर्माशय है, ऐसा मत बोलिए। एक तो होता है सेवा करते समय हमें सुख मिलता है, संतोष होता है, बहुत अच्छा लगता है, ये एक अलग बात है, और एक है हमने सेवा की और उस सेवा से कर्माशय बना और कर्माशय बन करके अब हमें अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अन्य सुख सुविधाएं वो हमारे को मिली, ये कर्माशय में जाना है। तो सेवा जब इस लक्ष्य से की जाती है कि मेरा अगला जन्म अच्छा हो, अच्छा शरीर मिले, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छा परिवार मिले, धन संपत्ति मिले, सौंदर्य मिले, इस भाव को रखते हुए जब सेवा की जाती है धर्मपूर्वक, ये सकाम कर्म है, ये तो कर्माशय में जाएगा। और इसमें भी दोष तो है, मिथ्या ज्ञान तो है, क्योंकि ऐसी सेवा करते हुए हम लक्ष्य किसको बना करके बैठे हुए हैं, अगले जन्म में अच्छा शरीर, धन संपत्ति मिलना, लक्ष्य हमारा वही बना हुआ है, परमात्मा नहीं बना हुआ है। कर धर्म का कार्य रहे, कर सेवा रहे हैं, पुण्य कर्म है, धर्म कर्म है, इस रूप में मिथ्या ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको ही हमने लक्ष्य बना रखा है इसलिए ये सकाम कर्मों में आएगा। और इतने अंश में इसमें भी दोष है, राग है हमें उस तरह के शरीर में, राग है हमें उस तरह की बुद्धि में, सौंदर्य में, कि अगला शरीर अच्छा पाएंगे तो क्या करेंगे, उससे भोग करेंगे, खूब सुख से रहेंगे, ये अगर लक्ष्य बन गया तो अब ये मिथ्या ज्ञान है। इसलिए धार्मिक कार्य भी जब इस लक्ष्य से किए जाते हैं तो लौकिक दृष्टि से वो धर्म और पुण्य कहलाते हुए भी शुद्ध दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो अविद्या से युक्त है। लेकिन अगर हमारा ये लक्ष्य है कि अच्छा शरीर पाके, अच्छी बुद्धि पा करके मैं और अच्छा योग अभ्यास करूंगा, और निर्मल बनूंगा, और निष्काम बनूंगा, और ज्ञान प्राप्त करूंगा, और मुक्ति को प्राप्त करूंगा, इस लक्ष्य से अगर हम इन चीजों को चाह रहे हैं तो ये निष्काम कर्म कहलाता है। लक्ष्य के भेद से ये सकाम निष्काम बनता है। मुक्ति लक्ष्य हो तो निष्काम, भौतिक लक्ष्य हो, सांसारिक सुख लक्ष्य हो तो सकाम, और इसी से वो दोष से युक्त और दोष से रहित कहा जाता है। तो कर्माशय से में से जो भी मिलता है हमें वो बंधन के रूप में, शरीर आदि के रूप में, इस रूप में प्राप्त होता है। पाठ के बारे में कुछ पूछना हो तो पंक्ति आदि। उदय जी पूछता, निष्काम भाव से किसी पाठ के बारे में, इसीलिए पहले ही बोला क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये अलग से लेने योग्य है, उसकी अलग से चर्चा होगी, नहीं तो वो ये पाठ रह जाएगा। पूछिए फूलचंद जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 59 पर जी, ये निर्विण्णो विरज्यते विरक्तो विमुच्यते जी, यहाँ पर जो विरक्त है, विरक्त का ठीक ठीक स्वरूप ठीक समझ। रक्त का मतलब है जो राग से युक्त है, और विरक्त का मतलब है जो राग से युक्त नहीं है। जो राग से रहित है, आसक्ति से रहित है, वो विरक्त है। अब वो संसार के सुखों की, संसार के भोगों की, भौतिक पदार्थों की कामना नहीं कर रहा है, उसमें राग नहीं है। सभी से सभी। जो सभी कर्म है दोषपूर्ण तो हो ही नहीं सकते, जो निर्दोष है, दोष युक्त नहीं है, उनको भी उनसे विरक्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो लाभ ही देख रहा है, वो निष्काम कर्मों में तो लाभ ही देख रहा है, उससे क्यों विरक्त होगा। जिन सांसारिक सुखों में दुख देख रहा है, दुख देख करके खिन्न हो रहा है और खिन्न होकर के वैराग्य हो रहा है, तो उसी संदर्भ में केवल लेना होगा। वैराग्य किससे? जिससे निर्विण्ण हुआ था, जिससे खिन्न हुआ था। खिन्न किससे हुआ था? संसार के सुखों में दुख देख करके। तो बस जिस संदर्भ में ये पंक्ति कही जा रही है वहीं तक ही इसको सीमित रखेंगे। आशुतोष जी। आचार्य जी, यहाँ 60 पृष्ठ पर जी, ये जो ऊपर की पहली पंक्ति अनित्यम सुखम आत्मनो, इसमें ढूंढीराज जी वाली व्याख्या में, इसी में दूसरे अनुच्छेद में कहा है कि ये जो न्यायिकों ने ये कहा है नित्यम सुखम, ये दूसरे के मत का खंडन करने के लिए लिखा है, तो ये इसके पीछे क्या अभिप्राय है उनका? मेरा तो कोई अभिप्राय नहीं है। नहीं, पंक्ति तो आप इनकी बोल रहे हैं, इनका क्या अभिप्राय है वो पूछे। इनका ये अभिप्राय पूछ रहा हूँ। तो इनका यही अभिप्राय है, उसका खंडन कर रहे हैं जो ये मानते हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। किस मान्यता का? जो लिखी हुई है मान्यता कि महत्ववत नित्य सुख की अभिव्यक्ति हो जाती है मुक्ति में, ये जिनकी मान्यता है, इस मान्यता का खंडन कर रहे हैं, किसी की भी हो स्पष्ट खंडन कर रहे हैं। आगे अभी और बहुत चर्चा चलेगी इस भाष्य में, अलग अलग मान्यताएं हैं, इसमें प्रश्न करेंगे। ये तर्क और ऊहा चल रहा है अभी यहाँ पर, जो सारा चलेगा, युक्ति चलेगी, तर्क होगा, प्रमाण पूछेगा, उसका एक नमूना है यहाँ पर, कैसे कैसे वाद विवाद होते हैं, चर्चा होती है, तो वो सब चलेगा अभी। ठीक है जी। आचार्य जी, 57 पृष्ठ पर जी, भाष्य की पहली पंक्ति में ही सुख दुख संवेदनम फलम, सुख की व दुख की अनुभूति फल कहा है जी। आगे फिर सुख विपाकम कर्म दुख विपाकम च, ये इसी को खोल रहे हैं या ये दूसरा इसका लक्षण बताया है जी? कर्म को बता रहे हैं ये, कि कर्म कैसे होते हैं। दो तरह के कर्म होते हैं, सुख विपाक वाले कर्म भी होते हैं और दुख विपाक वाले कर्म भी होते हैं। ये इनको फल, चूंकि ये सुख दुख संवेदन फल आ रहा है, तो वो किसके कारण से आ रहा है? वो कर्मों के कारण से आ रहा है, उसको भी साथ में बता दिया, जो पीछे प्रवृत्ति आदि बताए थे धर्माधर्म, उसके कारण से ऐसा हो रहा है जी। पूछिए, कर्म के बारे में बताया, ये साथ में इन्होंने बोल दिया, स्पष्ट कर दिया भाई, ये सुख दुख संवेदन क्यों हो रहा है, सुख विपाक किससे। कर्म दोनों प्रकार के होते हैं, सुख विपाक भी होते हैं, दुख विपाक भी होते हैं। आचार्य जी, विपाक का मतलब सुख देने वाले, दुख देने वाले, यहाँ ले लेंगे ये, सुख विपाक वाले, सुख है विपाक जिनका जी। मतलब पकना, उसको यानी फलीभूत होना, वो विपाक आरंभ भी हो जाते हैं, फल देने लगते हैं, फल के रूप में ही वे विपाक है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। पृष्ठ संख्या 60। एक वो प्रश्न पीछे आज पूछ रहे थे कि सूर्य से किरण आती है तो द्रव्य भी घटक भी होता है, ऐसा पूछ रहे थे कोई जी? तो वो समाधान हो गया उसका, पूछिए प्रश्न। आज पूछे थे ना, मेरे को सुनाई दे रहा था। हाँ, आचार्य, मेरे मन में शंका ये पैदा हुई, आपने कहा था कि सूर्य की किरणें यहाँ आती हैं, उससे प्रकाश आता है जी, और ऊष्मा भी हमें मिलती है जी, तो ऊष्मा प्रकाश में होती है या आपने कहा ऊष्मा के कण भी आते हैं साथ में जी? तो मेरे मन में शंका ये हुई कि प्रकाश की गति तो बहुत तीव्र है जी, क्या उतनी गति से वे ऊष्मा देने वाले कण भी आ जाते हैं? जी हाँ, ये मैं जानना, यही उत्तर है। प्रकाश का मतलब हो गया वहां पर, ये एक जो हमें ये उजाला दिखाई देता है, प्रकाशित होता है यहाँ पर हमारे तक, और गर्मी भी आती है, तो ये गुण है, ये गुण है, रूप गुण है, उष्णता, ये स्पर्श गुण है। तो दर्शनों का सिद्धांत है वैशेषिक न्याय का विशेष रूप से कि गुण हमेशा गुणी में ही रहता है, गुण हमेशा गुणी में ही रहता है, तो वहां से प्रकाश या तो ऊष्मा आ रही है तो वो किसी न किसी के आश्रित होगी। ऊष्मा है तो ऊष्मा वाला भी कोई होगा, और जो आजकल ये वैज्ञानिक उसको फोटोन पार्टिकल्स बोलते हैं, फोटोन पार्टिकल्स, पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकल मतलब कण, वो द्रव्य को एक तरफ संकेत है, तो वही उसी रूप में आते हैं, ये मानना ही होगा। लोक में कई बार परमात्मा के बारे में चर्चा चलती है, तो भाई परमात्मा कौन है, क्या है? तो वह शक्ति है परमात्मा, क्योंकि कोई वस्तु तो द्रव्य तो दिखाई नहीं देती है, तो कहते हैं बस एक वो शक्ति है, हम तो परमात्मा को शक्ति के रूप में मानते हैं और कुछ नहीं, वस्तु द्रव्य तो वो हो नहीं सकता, ये उनके मन में भाव रहता है। कोई शक्ति है तो शक्तिमान भी तो होगा, शक्ति बिना शक्तिमान के रह ही नहीं सकती है, शक्ति बिना शक्तिमान के रह ही नहीं सकती है, तो परमात्मा कौन है? शक्ति है, और ठीक है वहां शक्तिमान भी है, शक्ति से युक्त जो है वो, उसे उसका नाम परमात्मा है। तो हमेशा जब भी गुण के रूप में कथन किया जाता है तो अपनी बात को अतिशय में बताने के लिए होता है कि वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, परमात्मा एक बड़ी शक्ति है। हम मनुष्यों के लिए भी कह देते हैं बड़ा शक्ति, वो तो बहुत शक्ति, वो तो अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, बड़ी हस्ती है, एक बड़ी शक्ति है वो, ऐसा जब हम किसी को कहते हैं उसका ये मतलब थोड़ा ना होता है केवल शक्ति शक्ति है। लेकिन जब हमें अधिकता से उस गुण को बताना होता है तो हम गुण को कहते, मात्र गुण को ही कहते हैं, लेकिन गुण कभी अकेला रह नहीं सकता, ये अटल सिद्धांत है, गुणी में ही रहेगा। तो शक्ति है तो शक्तिमान भी है, ज्ञान है तो ज्ञानवान भी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन लोक में ऐसा कथन अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो वक्ता किसी विशेष बात को उभार के कहना चाह रहा है। चीनी क्या है? मीठा, हम उसको मीठे शब्द से भी बोलते हैं, अब मीठा तो एक रस का नाम है, कोई चीनी को कहीं से भी देखो मीठा ही मीठा है, कोई ऐसी जगह है जहां मीठा नहीं होती है। नमक को देखो तो ये नमक है, लवण है, उसका नाम ही हो गया, लेकिन नमक वाला कोई द्रव्य भी तो है वहां पर, मीठे वाला द्रव्य भी तो है, द्रव्य तो रहेगा ही, लेकिन गुण के रूप में, गुण के रूप में हम किसी को विशेष रूप से कहना चाहते हैं तब ऐसा कथन होता है। तो इसी तरह से प्रकाश और ऊष्मा जो आ रहे हैं, द्रव्य तो वहां पर है, वैसे भी ज्ञान मानता है, नहीं भी मानता होगा तो कभी मानेगा, दर्शनों का तो अटल सिद्धांत है गुण है तो गुणी अवश्य रहेगा, इसका एक भी अपवाद नहीं मिलता है, निरपवाद है, अटल सत्य है, कभी खंडित नहीं होगा ये। आगे देखिए तो पृष्ठ संख्या 60। तो बात ये चल रही थी कि आत्मा का नित्य सुख वहां प्रकट हो जाता है, तो उन्होंने पूछा कि भाई इसमें तो कोई प्रमाण नहीं है, ये शुरू की तीन पंक्ति हुई थी या पांच हो गई थी? पांच हो गई थी। तो अगर वो कहता है चौथी पांचवी देख रहा हूं कि नित्य से अभिव्यक्ति, वो जो नित्य थी उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, अभिव्यक्ति को खोल दिया, संवेदन होता है, ज्ञान होता है, अगर ऐसा है तो उसका भी कारण बताना चाहिए। तो नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम ज्ञानम इति, संवेदन को ही ज्ञान कहा है। तस्य हेतुर्वाच्यो यतस्तद उत्पद्यते, कारण बताएंगे तो फिर ठीक है आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कारण नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो जो दूसरा पक्ष था यानी पूर्व पक्षी था, जो जिसने विषय जिसका सबसे पहला मत था कि मुक्ति में आत्मा का ही नित्य सुख प्रकट होता है, उसने देखा कि कारण बताऊंगा तो फंस जाऊंगा। तो उसने कहा कि कारण ही नहीं है इसका, बोले जैसे सुख नित्य है वैसे उस सुख की अभिव्यक्ति भी नित्य ही है। अगर कारण बताएगा तो इसका मतलब है जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है, जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है, ये भी एक अटल सिद्धांत है। जिस जिसका भी कारण होता है वो अनित्य होता है, जिसका कारण नहीं होता वो नित्य होता है। तो यदि यहां कारण बताने लग जाता, हेतु बताने लगता तो इसकी अनित्यता का दोष आता, वो अनित्यता चाह नहीं रहा है। तो क्या कहता है, अगर वो ऐसा कहे, या सीधे सीधे पूर्व पक्षी के मुख से नहीं बुलाया जा रहा, सिद्धांत ही बोल रहा है, अगर वो ऐसा कहे तो, बात कह रहा है पूर्व पक्षी की लेकिन मुख से निकल रही है सिद्धांती के उस शैली में, सुखवत नित्यम इति चेत, अगर वो ये कहे कि जैसे सुख नित्य है ऐसे सुख का संवेदन भी नित्य है। अब सुख का संवेदन भी नित्य है तो अब कारण नहीं पूछा जा सकता, जिस चीज को उसने नित्य कह दिया तो उसका कारण थोड़ा ना पूछा जाएगा, अनित्य होता ही वो है जिसका कारण नहीं होता है। तो कारण को बताने से बचने के लिए या और दूसरे आक्षेप ना आ जाए उससे बचने के लिए वो अगर ये रुख अपनाता है, ये स्टैंड लेता है, क्या कि सुखवत नित्यम इति चेत, सुख का संवेदन भी सुख की अभिव्यक्ति भी सुख के समान नित्य ही है, तो इसका इसके ऊपर आक्षेप कर रहा है सिद्धांती, संसारस्य मुक्तेन अविशेष, संसारस्थस्य मुक्तेन अविशेष। यदि ऐसा है तो ये आक्षेप आएगा, फिर तो जो संसार में स्थित है आत्मा उसका और जो मुक्ति में स्थित आत्मा है उसमें कोई विशेषता तो रहेगी नहीं। यदि सुख आत्मा का सुख गुण नित्य है उसका अपना, और उसका उसकी अभिव्यक्ति भी नित्य है, उसका संवेदन भी नित्य है, तब तो मुक्ति में भी उसका संवेदन होना चाहिए और बद्ध अवस्था में भी होना चाहिए। तो फिर मुक्तात्मा में और इसमें क्या अंतर रहा, वो भी आनंद ले रहा है ये भी आनंद ले रहा है, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, ये एक आक्षेप किया। इसी को आगे खोल रहे हैं भाष्यकार, यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सन सन नित्येन उपपन्नः तथा संसारस्थोपि प्रसज्यते इति, उभयस्य नित्यत्वात्। उभयस्य नित्यत्वात् ये हेतु है कि दोनों ही नित्य हैं आपके पक्ष में, सुख भी और सुख का संवेदन भी, सुख का जो हेतु सुख का संवेदन है वो भी नित्य है, सुख का संवेदन नित्य है, ये दोनों ही नित्य हैं। तो यथा मुक्तः, जिस प्रकार से मुक्त आत्मा सुखेन सुख से नित्य सुख से, और तत्संवेदनेन उस सुख के संवेदन से अनुभूति से, सन ये सन को पूर्व में ले लेंगे, यथा मुक्तः सन जिस प्रकार से मुक्त होता हुआ आत्मा सुखेन तत्संवेदनेन च नित्येन उपपन्नः, नित्य सुख और सुख के संवेदन से युक्त होता है, उपपन्न है, जुड़ा हुआ है, उसके साथ में है, जैसे वहां पर है ऐसे संसारस्थोपि प्रसज्यते, संसार में स्थित आत्मा में भी यही स्थिति प्राप्त होने लगेगी। प्रसज्यते या प्रसक्त होता है ये दोष के रूप में कथन करते हैं, होती नहीं है, इसके पीछे वक्ता के पीछे भाव क्या है, बद्धावस्था में तो मुक्ति वाला आनंद होता नहीं है, मुक्तात्मा तो नित्य आनंद में रहते हैं, हम तो नित्य आनंद में नहीं रहते हैं, हम दुखी भी होते हैं कभी सुख से रहित भी होते हैं, तो यहां तो ये नहीं देखा जाता। यदि आप ये मानते हो कि आत्मा का अपना सुख गुण है और उसका संवेदन भी नित्य है, ये दोनों ही नित्य हैं, तब तो बद्ध आत्मा में भी यही स्थिति होनी चाहिए, एक तर्क रखा युक्ति रखी, क्योंकि अविशेष है दोनों में, फिर अविशेषता होगी, फिर क्यों कोई मुक्ति में जाएगा, क्यों मुक्ति का प्रयास करेगा, जब यही उसका अपना नित्य आनंद वो अनुभव कर रहा है तो मुक्ति में क्यों जाएगा, यहां भी प्रकट हो रहा है, तो अविशेष है इति। आगे अब कह रहे हैं अभ्यनुज्ञाय माने च, नहीं अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योगपद्यम गृह्येत। और अभ्यनुज्ञाय माने च अभ्यनुज्ञाने च, अगर वो ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ ठीक है, संसार के आत्माओं को भी वैसा ही होता है, कैसा सुख, संसारस्थ आत्माओं का भी सुख और सुख का संवेदन नित्य है, पीछे इन्होंने कहा था ऐसा हो नहीं सकता है, आपत्ति आएगी, बोले कि नहीं चलो मैं मान लूंगा यहां भी होता है। तो यदि आप ऐसा मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो कि बद्धावस्था में भी आत्मा का अपना नित्य सुख रहता है और उसका संवेदन भी रहता है, तो अब क्या आक्षेप आएगा वो बोल रहे हैं। तो अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन साहचर्यम योगपद्यम गृह्येत। धर्माधर्म के फल से, धर्माधर्म मतलब पाप और पुण्य, पुण्य और पाप, इसका जो फल होता है, धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुख, ये पीछे आई चुकी है बात, तो उस सुख दुख के साथ में इसका योगपद्य मतलब साहचर्य साथ साथ होना, यानी योगपद्य एक साथ होना गृहित होना चाहिए। अर्थात अब क्या स्थिति बनेगी, एक तो अपने धर्म अधर्म के अनुसार, पाप पुण्य के अनुसार बद्धावस्था में हम सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, ये भी रहेगा, और मुक्ति में जो नित्य संवेदन है वो भी रहेगा। तो कौन कौन सी चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, धर्म से उत्पन्न जो भौतिक सुख है वो, और उसके साथ साथ मुक्ति वाला संवेदन भी वो रहेगा, और जो अधर्म से उत्पन्न होने वाला दुख है वो भी रहेगा, और मुक्ति वाला सुख नित्य संवेदन सुख का वो भी रहेगा, साथ साथ मिलने चाहिए फिर, लेकिन साथ साथ तो नहीं मिलते। यदि मुक्ति जैसा यहां भी सुख है तो धर्माधर्म के जो सुख दुख फल हैं उसके साथ साथ ये सुख भी बना रहना चाहिए, ये साथ साथ होने चाहिए। तो साहचर्यम योगपद्यम गृह्येत, ऐसा गृहित होना चाहिए, लेकिन तात्पर्य है कि ऐसा गृहित होता तो नहीं है, ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसी को आगे खोल रहे हैं, यद इदम उत्पत्ति स्थानेषु धर्माधर्म फलम सुखम दुखम वा संवेद्यते पर्यायेण, जो यह उत्पत्ति स्थानों में, उत्पत्ति स्थान यानी ये शरीर, इनमें धर्माधर्म का फल क्या है, वो सुख या दुख, सुखम दुखम वा संवेद्यते पर्यायेण, क्रमशः कभी सुख कभी दुख, ये क्रमशः भोगते रहते हैं हम। तस्य च नित्य संवेदनस्य, नित्य संवेदनस्य जोड़ लीजिए एक साथ, तस्य च नित्य संवेदनस्य च सहभावो, सहभावो को आगे खोल दिया, योगपद्यम गृह्येत। तो तस्य उसका यानी सुख और सुख के फल, सुख और दुख रूप जो फल है उसका, और ये नित्य संवेदन जो है सुख का मुक्ति वाला, उसका सहभाव यानी योगपद्य गृहित होना चाहिए। और ऐसा जब होगा तो न सुखाभावो न अनभिव्यक्ति रस्ति, तो ऐसी स्थिति में न न तो न सुखा भावो, न तो सुख का अभाव होना चाहिए, एक मिनट, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, योग पद्य गृहित होना चाहिए। तो न सुखा भाव, ये मुक्ति वाले सुख का अभाव नहीं होना चाहिए कभी भी बद्धावस्था में, और न अनभिव्यक्ति, और उसकी अनभिव्यक्ति भी नहीं होनी चाहिए। आत्मा का जो सुख गुण है वो भी बद्धावस्था में भी रहेगा, और उसकी अनभिव्यक्ति भी नहीं होनी चाहिए, यानी वो अभिव्यक्त भी रहना चाहिए, सुख भी नित्य रहना चाहिए और सुख का संवेदन भी नित्य रहना चाहिए, ये योगपद्य होना चाहिए। क्यों, उभयस्य नित्यत्वात्, ये दोनों ही नित्य हैं, और जो नित्य होता है वो सदा रहता है, जो नित्य है उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है अब यहां, तो ये तो यहां रहना चाहिए। आगे, अब अगर वो कोई वो यूं कहे कि नहीं ये सुख का संवेदन तो अनित्य है, ऐसा मान लेंगे, जो पहले पूछा था कि यदि सुख का संवेदन अभिव्यक्त होता है तो आपको उसका कारण बताना चाहिए, तो ये उत्तर देने में लग गया, नहीं हम तो नित्य मान लेंगे, अब नित्य मानने में ये दोष आ गए, तो नित्य पक्ष तो उसको छोड़ना पड़ रहा। अगर वो ये कहे कि नहीं जो सुख का संवेदन, मुक्ति में जो सुख का संवेदन होता है वो अनित्य होता है, वापस पहले वाली बात में आ जाए, तो अनित्यत्वे हेतु वचनम, तो फिर वही प्रश्न करेंगे कि फिर उसका कारण बताओ कि वहां वो कैसे प्रकट हो गया, मुक्ति में कैसे प्रकट हो गया, अगर वो अनित्य था तो अनित्य चीज का तो कारण बताना चाहिए कोई, तो किस कारण से हो गया आप बताइए आपके मत में। तो अनित्यत्वे हेतु वचनम, भाष्य यथा मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम, अथ यदि मोक्ष में अतः मोक्षे नित्यस्य सुखस्य, नित्य सुख का संवेदन, नित्य सुख का जो संवेदन है वो अनित्य है। सुख को तो नित्य माना था उसने, सुख को तो नित्य माना था, लेकिन सुख हमेशा तो नहीं होता, तो उसने उत्तर देने के लिए कह दिया था कि नहीं, सुख तो रहता है लेकिन सुख का संवेदन नित्य नहीं रहता। तो अब उस संवेदन को केंद्रित करके ही कह रहे हैं, यदि मोक्ष में नित्य सुख का संवेदन अनित्य है अर्थात उत्पन्न होता है, तो यथा उत्पद्यते स हेतुर्वाच्य, जिस कारण से वो प्रकट होता है वो उस कारण को तो बताइए, थोड़ा उस पर विचार करते हैं, बिना कारण के तो प्रकट होगा नहीं। आगे अब उसका यदि वो उत्तर देता है, क्या उत्तर देगा, यदि ये उत्तर होता है आत्म मन संयोगस्य निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वम, ये वार्तिक है, इसी को आगे खोलेंगे, आत्मा और मन का संयोग ये एक अलग से निमित्त है जो कि मुक्ति में होता है और इसलिए वहां पर व्यक्त हो जाता है, ऐसा यदि कोई कहे तो निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वम, तो बोले इसका भी कारण बताना चाहिए कि वहां मुक्ति में आत्मा और मन का ये संयोग क्यों हो जाता है, क्या विशेषता थी कि वहां हो गया ये, कि उसने केवल ये कहा है कि आत्मा और मन का संयोग विशेष वहां हो जाता है इसलिए वो नित्य सुख अभिव्यक्त हो जाता है, बोले ये वहां संयोग क्यों हो गया, मतलब यहां बद्धावस्था में क्यों नहीं हुआ वो, इसी को खोल रहे हैं भाष्य में, आत्मन संयोगो हेतु रीति चेत, आत्मा और मन का संयोग ही उसमें हेतु है ऐसा कोई कहे तो, एवं अपि तस्य सहकारी निमित्तांतरम वचनीयम इति, ऐसा होने पर इसका कोई भी कोई सहायक निमित्त आपको अवश्य बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न फिर भी रहेगा आत्मा और मन का संयोग क्यों हो गया, उस आत्मा का इनका क्यों नहीं हुआ, आपकी दृष्टि में क्या कारण है, वो कारण आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो ये बात नहीं मानी जा सकती। तब वो कारण बता रहा है आगे, धर्मस्य कारण वचनम, हम मानेंगे कि धर्म उसमें कारण है, धर्म का मतलब है पुण्य, उसने विशेष पुण्य किया कर्म किया उसके कारण से आत्मा और मन का संयोग हुआ और आत्मा और मन का संयोग होने से उसके नित्य सुख का प्रकटीकरण हो गया, तो धर्मस्य कारण वचनम, धर्म उसमें कारण है। तो पूछता है फिर इस पे भी सिद्धांती, यदि धर्मो निमित्तांतरम, यदि धर्म दूसरा निमित्त है उससे ये प्रकट हो रहा है तो तस्य हेतुर्वाच्यो यथा उत्पत्यते इति, तो जिस धर्म से ये आत्मा और मन का संयोग हो रहा है उसका भी आपको कारण बताना चाहिए, वहां कैसे प्रकट हो गया, ये पहले क्यों नहीं हो गया, मुक्ति में ही ये क्यों हो गया, उसका कारण बताइए। तो जो कर्माशय रूप धर्म है वो तो मुक्ति में होने वाले सुख का कारण नहीं है, अगर पुण्य ही मुक्ति के सुख का कारण होता तो पुण्य तो यहां भी था तो बद्धावस्था में भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि पुण्य तो यहीं पर ही बना है हमारा इस शरीर में ही, यदि वो पुण्य ही हमारे मुक्ति के सुख का कारण था तो वो पुण्य तो यहां पर भी था हमारा, तो उस पुण्य से आत्मा और मन का संयोग तो यहां भी हो जाना चाहिए, वो वहीं क्यों प्रकट हो रहा है। तो ये जो धर्म है यानी कर्माशय वाला धर्म है ये तो उसका कारण नहीं हो सकता, तो बोले कि नहीं मैं दूसरा धर्म लेकर के आऊंगा, कौन सा धर्म, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं योग समाधि जस्य, या योग समाधि जन्य लिखा हुआ है और फिर कार्यावसान को मिला के लिखा हुआ है, तो या तो योग समाधि जस्य कर लीजिए जन्यस्य या तो योग समाधि जस्य, सुदर्शन जी का पाठ भेद है योग समाधि जस्य, योग समाधि जस्य धर्मस्य, योग समाधि जन्य जो धर्म है, क्योंकि सामान्य मनुष्य के पास तो वो धर्म होता नहीं है, मुक्ति किनको प्राप्त होती है, जो योग समाधि योग करते हैं समाधि प्राप्त करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है, तो जो कर्माशय वाला धर्म है वो तो मुक्ति को देने मुक्ति में सुख देने वाला हो नहीं सकता, उसमें तो दोष आ रहा है, फिर तो बद्धात्माओं को भी होना चाहिए। तो बोले नहीं ये एक विशेष धर्म है, वो कौन सा धर्म है, वो योग समाधि जन्य है, योग से जो समाधि लगती है, योग वाली समाधि, भोग वाली समाधि भी होती है वो नहीं, योग वाली समाधि यानी संप्रज्ञात संप्रज्ञा जो अपने शास्त्रों में दूसरे ढंग से कही गई है, योग समाधि जन्य एक विशेष धर्म उत्पन्न होता है और वो चूंकि योगियों में ही होता है वो ही मुक्ति में जाते हैं इसलिए उन्हीं को ही वो सुख मिलता है अभिव्यक्त होता है बाकी को नहीं होता, ऐसा उत्तर देने का वो प्रयास कर रहे हैं। योग समाधि जस्य, योग समाधि जन्य जो धर्म है उसका कार्यावसान विरोधात, कार्यावसान में विरोध होने से, कार्यावसान से विरोध होने से, कार्यावसाय कार्यावसाय, ठीक है, कार्यावसाय विरोधात, कार्यावसाय का अर्थ है प्रलय। कार्य का अवसाय यानी नाश, कार्य जितने भी द्रव्य हैं कार्य वो जहां पर होता है, तो कार्यावसाय का मतलब है यहां पर प्रलय। बोले ये योग समाधि जन्य धर्म है, इसका प्रलय से विरोध है। योग समाधि जस्य कार्यावसाय विरोधात प्रक्षय, उसका भी वो भी क्षय हो जाता है। कौन? योग समाधि जन्य जो धर्म है वो भी क्षीण हो जाता है, उसके भी प्रक्षय होने पर संवेदन अननुवृत्ति ही, ये जो संवेदन है सुख का संवेदन, इसकी अनुवृत्ति अननुवृत्ति होगी यानी उसकी निवृत्ति हो जाएगी। आप कह रहे हो कि वो सुख का संवेदन मुक्ति में नित्य होगा, मुक्ति की प्राप्ति कर ली है और वो सुख तो नित्य है ही, और सुख का संवेदन है ये भी नित्य है, यानी वो चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। बोले योग समाधि जन्य धर्म के कारण यदि आप मानते हो तो योग समाधि जन्य धर्म तो प्रलय में समाप्त होता है। प्रलय का विरोध ही है कि जो जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। योग समाधि जन्य जो धर्म हुआ उत्पन्न भी तो हुआ है, वो जब कह रहे हैं योग समाधि जन्य, आप इसको योग समाधि जन्य कह रहे हो तो वो जो योग समाधि जन्य धर्म है वो नष्ट भी होगा, जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। तो जब योग समाधि जन्य धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये जो सुख का संवेदन आप मुक्ति में नित्य मान रहे हो वो संवेदन भी समाप्त हो जाएगा ना। तो आपकी तो प्रतिज्ञा ये थी कि मुक्ति में नित्य सुख रहता है, वो समाप्त नहीं होता है, बस अनंत काल के लिए रहता है, वो तो इस तरह घटित नहीं हो सकता। वो मुक्ति का सुख उत्पन्न हो रहा है ये आप मान रहे हो, और उत्पन्न हो रहा है तो कारण भी बताना होगा, और कारण आपने बताया योग समाधि जन्य धर्म। तो ये जो योग समाधि जन्य धर्म है ये तो प्रलय को प्राप्त होने वाला है, नाश को प्राप्त होता है। उत्पन्न हुआ है तो ये भी नष्ट होगा, और ये कारण नष्ट हो गया तो मुक्ति में जो सुख का प्रकटीकरण है वो भी समाप्त हो जाएगा, कारण के हटने पे कार्य भी हट जाएगा। तो मुक्ति में जो सुख की अभिव्यक्ति है वो नित्य तो फिर भी नहीं रही आपके पक्ष में, ये इन्होंने तर्क रखा। योग समाधि जस्य धर्म से, योग समाधि से उत्पन्न जो धर्म है उसको यदि कोई कारण के रूप में माने तो उसके वो योग समाधि जन्य धर्म के कार्यावसाय विरोधित्व, प्रलय के विरोधी होने से, प्रलय में, प्रलय का विरोधी यह है कि प्रलय में जो जो चीज उत्पन्न होती है, सामान्यतया जो जो चीज उत्पन्न होती है वो प्रलय में नष्ट हो जाती है, ये प्रलय के साथ में उनका विरोधित्व है। जो जो चीज उत्पन्न होती है वो प्रलय में नहीं रहती है, नित्य चीज ही रहती है। तो योग समाधि जन्य जो धर्म है वो भी प्रलय में समाप्त हो जाएगा। तो योग समाधि जस्य कार्यावसाय विरोधित्वात् प्रक्षय यानी नाशे, नाश होने पर किसके, योग समाधि जस्य धर्मस्य नाशे विनाशे प्रक्षय संवेदन अननुवृत्ति, इस संवेदन की, सुख के संवेदन की, जो मुक्ति में सुख का संवेदन आप मान रहे थे जिसको आप नित्य कह रहे थे, उसकी अनुवृत्ति तो नहीं रह पाएगी, वो लगातार नहीं चल पाएगा, अननुवृत्ति होगी यानी निवृत्ति हो जाएगी उसकी, अनुवृत्ति नहीं होगी यानी निवृत्ति हो जाएगी। तो निवृत्ति हो गई तो वो नित्य कहां रहा, इसी को खोल रहे हैं आगे। यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु हो, अगर आप मानते हो योग समाधि जन्य धर्म इस नित्य सुख की अभिव्यक्ति का कारण है तो तस्य कार्यावसाय विरोधात, प्रलय से विरोध होने से, प्रक्षय क्षीण होने पर संवेदनम अत्यंतम निवर्तेत, निवर्तेत कर लीजिए, ये जो अत्यंत संवेदन है जिसको आप कह रहे हो नित्य संवेदन, अत्यंत संवेदन सदा रहने वाला, ये हट जाएगा, ये नहीं रह सकता, तो आपका पक्ष तो फिर भी खंडित हो गया। तो मुक्ति में नित्य सुख संवेदन नहीं उत्पन्न होता है, सदा रहने वाला ऐसा नहीं होता है। आगे असंवेदने च अविद्यमानेन अविशेषः, यदि वो ये कहे कि संवेदन तो नहीं हो रहा है लेकिन सुख तो है, सुख तो नित्य ही है आत्मा का, कि दो बातें चल रही थी, एक आत्मा का ही सुख नित्य सुख अभिव्यक्त होता है यानी आत्मा में भी नित्य सुख है उसका अपना, तो बोले ठीक है संवेदन नहीं होगा, अभी मानना पड़ा उसको कि योग समाधि जन्य धर्म से यदि वो सुख संवेदन हो रहा है तब तो वो अनित्य मानना पड़ेगा, तो चलो ठीक है उसको मैं अनित्य मान लूंगा, सुख के संवेदन को मैं अनित्य मान लूंगा, लेकिन सुख तो फिर भी नित्य है उसका आत्मा का, ऐसा अगर वो कहे तो। तो असंवेदन च, यदि उस सुख का संवेदन नहीं भी होता है, वो छूट भी जाता है, तो भी अगर ऐसा वो मान लेता है तो च अविद्यमान अविशेष, उसका उसकी अविद्यमानता से कोई और विशेषता नहीं है। किसकी? सुख की, नित्य सुख की। यानी जिस पक्ष में पूर्व पक्षी ने ये मान लिया कि सुख तो नित्य है लेकिन सुख का संवेदन नित्य नहीं है, तो बोले जिसको, जिस सुख को आप नित्य मान रहे हो वो तो अविद्यमान जैसा ही है, जब उसका संवेदन ही नहीं है तो वो अविद्यमान जैसा ही हुआ। तो तत्सम असंवेदने च अविद्यमानेन अविशेष, अविद्यमान वस्तु के समान ही हुआ हो, तो जिसका जो होते हुए भी संवेदन नहीं हो रहा है तो उसका होना ना होना क्या महत्व रखता है, वो तो ना होने के समान है। इसी को खोल रहे हैं आगे, यदि धर्म क्षयात संवेदनोपरमो, संवेदनोपरमे कर लीजिए इसको, यदि धर्म के क्षय से, ये योग समाधि जन्य धर्म के क्षय से संवेदनोपरमे, संवेदन के उपरम होने पर नित्यम सुखम न संवेद्यते इति, ये जो नित्य सुख है उसका संवेदन नहीं होता, लेकिन सुख को तो नित्य ही मान रहा है, अभी भी वो संवेदन नहीं हो रहा है लेकिन सुख तो नित्य है, ऐसा यदि मानो तो किम विद्यमानम न संवेद्यते अथ अविद्यमानम इति नानुमानम विशिष्ट अस्ति इति। तो बोले इसमें कोई अनुमान प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि वो विद्यमान होते हुए अनुभव में नहीं आ रहा है या अविद्यमान होते हुए अनुभव में नहीं आ रहा है, इसमें क्या विशेष कथन है? संवेदन नहीं हो रहा है लेकिन सुख विद्यमान है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांती कह रहा है कि इसमें तो कोई विशेष लक्षण नहीं, विशेष हेतु प्रमाण नहीं मिल रहा है, विशेष अनुमान नहीं मिल रहा है कि अनुभव नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी है। बोले ये भी तो हो सकता है कि अनुभव नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं है, बातें तो दोनों हो सकती हैं। तो आपके पक्ष में कोई विशेष हेतु तो है नहीं कि संवेदन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी है, इसके लिए कोई विशेष हेतु दीजिए, नहीं तो बातें तो दोनों हो सकती हैं। बहुत सी चीजें होते हुए हमें अनुभव में नहीं आती हैं और कुछ चीजें ना होते हुए भी अनुभव में नहीं आती हैं। तो अब ये जो सुख का संवेदन नहीं हो रहा है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, सुख है ही नहीं वहां पर, सुख गुण ही नहीं है, या तो सुख है ना होते हुए अनुभव नहीं आ रहा है या होते हुए अनुभव में नहीं आ रहा है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसमें कोई विशेष हेतु प्रमाण तो आपका है नहीं, इसलिए आपकी बात मान्य नहीं हो सकती, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। तो किम विद्यमानम न संवेद्यते अथ अविद्यमानम इति न अनुमानम विशिष्टे अस्ति इति, इसमें कोई विशेष अनुमान नहीं है इसलिए आपकी बात अभी सिद्ध नहीं है। आगे अप्रक्षयस्य धर्मस्य निरनुमानम उत्पत्ति धर्मत्वात्। अब यदि कोई पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि वो जो योग समाधि जन्य धर्म था उसका अगर प्रक्षय मान लिया कि उसकी उत्पत्ति होती है तो नष्ट भी होता है, तो ये तो प्रश्न खड़े हो गए थे जिसका वो उत्तर नहीं दे पा रहे। वो अगर ऐसा मान ले कोई, वो या कोई दूसरा उस पक्ष वाला, ये कहे कि नहीं योग समाधि जन्य जो धर्म है वो नित्य ही है, नष्ट होता ही नहीं है। अप्रक्षयश्च धर्मस्य, धर्म का नाश नहीं होता है योग समाधि जन्य धर्म का, वैसे तो जो जो उत्पन्न होता है उसका वो नाश होता है, लेकिन ये कह रहा है अपनी बात को कि नहीं मैं ये मानूंगा कि उसका नाश ही नहीं होता है, योग समाधि जन्य धर्म उत्पन्न हो गया है तो उसका नाश नहीं होता, और जब उस धर्म का नाश नहीं होता तो सुख के संवेदन का भी नाश नहीं होगा, वो भी नित्य बना रहेगा, और सुख का संवेदन नित्य बना है इसका मतलब है सुख नित्य है आत्मा का, ये हम सिद्ध कर लेंगे। तो योग समाधि जन्य धर्म नष्ट नहीं होता है ऐसा अगर आप मानते हो तो अप्रक्षयस्य धर्मस्य निरनुमानम, इसमें कोई अनुमान प्रमाण नहीं है कि जो योग समाधि जन्य धर्म नष्ट नहीं होता है, ये जो आप कथन कर रहे हो इसमें प्रमाण क्या है, कोई अनुमान कोई हेतु आप दो कि वो नष्ट नहीं होता है, क्यों नहीं नष्ट होता है? कैसे पता लगा आपको? केवल यूं ही कह दिया कि मेरे पक्ष में दोष आ रहा है इसलिए केवल कह दिया कि नहीं मान लेंगे हम वो नष्ट नहीं होता है, ऐसे कैसे मान लोगे? कोई कारण तो बताओ कि क्यों मान लोगे, कोई हेतु तो दो, कोई अनुमान तो प्रस्तुत करो। तो बातचीत में हम बहुत बार ऐसा करते हैं, होता रहता है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नहीं हम ऐसा मान लेंगे, अब दूसरा भी कहेगा हाँ अच्छा ऐसा मान लेंगे तब तो दोष नहीं आएगा, तो उसमें पूछना चाहिए आप ऐसा मान क्यों लोगे, आप बुद्धिमान हो आपने ऐसा माना क्यों है, कारण क्या है इसका, उसी पे प्रश्न खड़ा कर लीजिए। अब क्या बोलेगा वो, अगर हमने ये मान लिया, यूं सोच लिया कि सामने वाला कह रहा नहीं मैं ऐसा मान लूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है भी, ठीक है हो सकता है, तो हो सकता तो संभावना मात्र है ये थोड़ा निश्चय हुआ है अभी। जब आप खुद कह रहे हो भाई ऐसा भी तो हो सकता है और ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, तो ऐसा होगा तब वैसा होगा, लेकिन ऐसा है ये तो सिद्ध करो पहले, कारण बताओ पहले। तो सुयोग समाधि जन्य धर्म नष्ट नहीं होता है ऐसा अगर आप कहो तो ये तो निरनुमान है, इसमें कोई अनुमान ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है, आपने कोई कारण तो बताया नहीं है। अप्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानम, ये अनुमान रहित है, क्यों? उत्पत्ति धर्मकत्वात्। अरे देखो मैं तो अपने पक्ष में प्रमाण दे रहा हूं, ये चूंकि उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए ये नाश रहित हो ही नहीं सकता, जो जो उत्पत्ति वाला है वो नाश वाला होता है, ये तो अनुमान है, ये तो व्याप्ति से युक्त है, ये हेतु है, प्रमाण है, अन्य उदाहरण मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं बना सकते कि जो उत्पन्न होता है और वो नष्ट ना हो, मिलता ही नहीं है सर, आप सिद्धि नहीं कर सकते, इसलिए ये बात आपकी स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसी को खोल रहे हैं, योग समाधि जो धर्मो, धर्मो कर लेना इसको, न क्षीयते ईज कर लेना, योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते इति नास्ति अनुमानम, योग समाधि जन्य धर्म क्षीण ही नहीं होता है इसमें कोई अनुमान नहीं है, यानी प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष तो है नहीं, आप्तोपदेश भी नहीं है, तो वो पूर्व पक्षी अपनी बात को किस आधार पर सिद्ध करेगा, अनुमान से ही कर सकता है, प्रत्यक्ष की कोई संभावना नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है ये नहीं बोल रहे हैं, आप्तोपदेश भी नहीं है इस विषय में इसलिए उसको भी नहीं बोल रहे, सामने वाला ज्यादा से ज्यादा अनुमान से अपनी बात को सिद्ध कर सकता है, अनुमान प्रमाण से, तो बोले अनुमान ही नहीं है इसमें, एक ही संभावना थी उस प्रमाण को वो दे सकता था, बोले वो भी तो प्रमाण नहीं है आपके पक्ष में, यानी कोई भी प्रमाण नहीं है आपके पक्ष में। तो योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते इति नास्ति अनुमानम, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति विपर्ययस्य तु अनुमानम, जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है, इस विपरीत बात का, पूर्व पक्षी से विपरीत बात का, पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य भी हो सकता है, बोले इसमें तो कोई अनुमान नहीं है, लेकिन आपसे विपरीत में तो अनुमान है कि जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है, इस विपर्य का तो अनुमान होता है, ये तो सिद्ध है। आगे यस्य तु संवेदनो प्रमो नास्ति तेन संवेदन हेतुर नित्य इति अनुमेयम्। अब जिसके मत में कोई ऐसा कहे, जिसके मत में ऐसा हो कि संवेदन का उपरम कभी नहीं होता, मुक्ति की प्राप्ति हो गई है तो उस सुख का संवेदन सदा चलता रहेगा, सदा चलता रहेगा, उसकी कभी समाप्ति नहीं होगी, ऐसा जो मानते हैं तो उस पक्ष में तेना उस व्यक्ति के द्वारा, उस पूर्व पक्षी के द्वारा, उस मत वाले के द्वारा संवेदन हेतु नित्य इति अनुमेयम, तो उसको फिर संवेदन का हेतु भी नित्य ही मानना पड़ेगा, योग समाधि जन्य हेतु नहीं मान सकते आप, योग समाधि जन्य हेतु तो, योग समाधि जन्य धर्म तो उत्पन्न होने वाला है। अभी इस ढंग से कह रहे हैं यदि सुख का संवेदन आप नित्य मानते हैं तो उस संवेदन का कारण भी नित्य ही मानना पड़ेगा आपको, अगर कारण नित्य है तो कार्य भी नित्य रहेगा, हो सकता है, एक संभावना के रूप में कह रहे हैं उसको, वो आपको कुछ नित्य कहना पड़ेगा, और यदि अगर आप उसको नित्य मान लेते हो, मुक्ति में जो सुख का संवेदन होता है उसका कारण नित्य है, वो कारण क्या है वो नहीं बोल रहा है अभी, लेकिन कोई भी कारण है वो यदि नित्य है तो, आगे कह रहे हैं नित्य च मुक्त संसारस्थयो अविशेष इत्युक्तम, वो तो हमने पहले भी कह दिया था कि यदि वो कारण नित्य है तो मुक्त और संसारस्थ, मुक्ति की मुक्तस्थ आत्मा और संसार में स्थित आत्मा, इनमें तो फिर कोई विशेषता नहीं रहेगी, क्योंकि जो वो जिस कारण को आप नित्य मान रहे हो, जिस कारण से सुख का संवेदन मुक्ति में नित्य मान रहे हो, वो कारण भी नित्य है तो बद्धात्माओं के साथ भी तो रहेगा वो, वहां आप कैसे हटा सकते हो उसको, और यदि बद्धात्माओं के साथ भी वो नित्य कारण रहा तो मुक्त आत्मा में और बद्धात्मा में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, तो अविशेषता का दोष आ जाएगा, जबकि मुक्तात्मा और बद्धात्मा अलग अलग होते हैं, स्थितियां अलग होती हैं, अविशेष कैसे हो सकते हैं वो, इसी को खोल रहे हैं। यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम तत्संवेदन हेतुश्च, जिस प्रकार से आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, मुक्तस्य मुक्त आत्मा का नित्य सुख होता है और तत्संवेदन हेतुश्च, उसके संवेदना का हेतु, या नित्यम सुखम का मतलब है नित्य सुख का संवेदन, और तत्संवेदन हेतुश्च, उस संवेदन का, सुख के संवेदन का जो कारण है वो भी यदि नित्य है आपके मत में, तो संवेदनस्य तु उपरमो नास्ति, संवेदनस्य तु उपरमो नास्ति, संवेदन का तो समाप्ति है नहीं, तो कारण नास्ति क्यों नहीं है, कारणस्य नित्यत्वात्, कारण के नित्य होने से। तथा तो फिर उसी प्रकार से संसारस्थस्य अपि स्यात्, संसार में स्थित आत्माओं को भी उस सुख का उपरम नहीं होना चाहिए, उनको भी उसी सुख की उपलब्धि सदा होनी चाहिए। सुख के संवेदन का कारण यदि नित्य है तो बद्धात्माओं को भी उस मुक्ति के सुख का संवेदन होना चाहिए, सबको सदा हर क्षण। एवं च सति धर्माधर्म फलेन सुख दुख संवेदनेन साहचर्यम गृह्येत इति। और यदि ऐसा मानेंगे, मान नहीं रहा सिद्धांति, लेकिन यदि आप ऐसा मानोगे तो अभ्युपगम बोलते हैं इसको, एक और दोष दिखा रहे हैं। ये दोष पहले भी बताया था कि यदि वो सुख का संवेदन अभी भी चल रहा है तो धर्म अधर्म का फल जो सुख दुख संवेदन है उसके साथ इसका साहचर्य साथ साथ होना चाहिए। सांसारिक सुख और मुक्ति का सुख, सांसारिक दुख और मुक्ति का सुख, ये सदा चलेगा। सांसारिक सुख दुख तो कम आते रहते हैं, कभी सुख और कभी दुख, लेकिन जब सांसारिक सुख आएगा तो उसके साथ में मुक्ति का सुख भी रहना चाहिए नित्य होने से, और जब सांसारिक दुख आते हैं तब भी मुक्ति का सुख रहना चाहिए नित्य होने से, और जब सांसारिक दुख आ रहा है और यदि मुक्ति का सुख साथ में है तो उसकी क्या स्थिति होगी, दुख अनुभव करेगा या सुख अनुभव करेगा, क्या बचेगा? या तो दोनों को मानो, वैसा तो होता नहीं है। और अगर यूं मानो कि मुक्ति का सुख इतना बड़ा है, हम तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो ये दुख दुख ही नहीं लगना चाहिए उसको, तो फिर उसकी क्या स्थिति बनेगी, दुख का कभी संवेदन ही नहीं होना चाहिए, वो तर्क भी हम इसमें कर सकते हैं। आगे अभी पूर्व पक्षी चुप नहीं हुआ है, बोले नहीं और कारण हो सकता है, इतना सब बताने के बाद भी बोले नहीं उसमें विशेष कारण क्या, शरीर आदि संबंध प्रतिबंध हेतु रीति चेत। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि बद्धावस्था में शरीर आदि से चूंकि इसका संबंध हो जाता है इसलिए वो मुक्ति वाला नित्य सुख अनुभव में नहीं आता, मुक्तावस्था में तो आ रहा है बद्धावस्था में नहीं आ रहा है, तो कौन रोक रहा है उसको, बोले शरीर आदि जो है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, ये उसको रोक देते हैं, इसलिए आत्मा का नित्य सुख यहां पर प्रकट नहीं होता। ठीक है ना, कारण तो बता दिया उसने। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि यहां चूंकि हम बंधन में है, मन का आवरण है, ये रुका हुआ है, इसलिए आत्मा का आनंद अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, वैसे तो उसका आनंद है। तो उसी शैली में यहां कहा शरीरादि संबंध प्रतिबंध हेतु रीति चेत, अगर ऐसा कोई कहता है तो अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है ना, आपका कथन ठीक नहीं हो सकता। क्यों? तो उसके लिए कारण बता रहा है सिद्धांती, शरीरादि नाम उपभोगार्थत्वात् विपर्यस्य च अननुमानात्। बोले ये जो शरीर आदि हैं ये तो उपभोग के लिए ही हैं, शरीर आदि किसके लिए हैं, हमारे उपभोग के लिए हैं, और विपरीत का अनुमान नहीं होता है कि ये शरीर आदि हमारे उपभोग के लिए नहीं है, हमारे उपभोग के लिए ही तो है ये। तो न शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात्, शरीर आदि के उपभोग के लिए होने से ये उसका प्रतिबंध नहीं कर सकते। विपर्यस्य च अननुमानात्, और इसके विपरीत का तो कोई अनुमान नहीं होता। स्यान मतम, खोल रहे हैं इसी को, किसी का मत हो सकता है कि संसार संसारावस्थस्य शरीरादि संबंधो नित्य सुख संवेदन हेतु प्रतिबंधक, कर लीजिए, संसार में स्थित आत्मा के शरीरादि का संबंध नित्य सुख के संवेदन के हेतु का प्रतिबंधक है, नित्य सुख का जो संवेदन हो रहा है उसके कारण को ये रोक देगा, यद्यपि वो हेतु नित्य है लेकिन शरीर आदि उसको रोक देते हैं, ऐसा यदि माने तो तेन अविशेषो नास्ति, इससे इसका कोई विशेष नहीं होता। तेन अविशेषो नास्ति यानी अविशेष नहीं है, मतलब उसके साथ इसकी भी समानता है, अविशेषो नास्ति विशेष नहीं है, अविशेष नहीं है, अविशेष नहीं है मतलब विशेष है, उसके साथ में इसका विशेष है। ठीक है, तेन अविशेषो नास्ति मतलब विशेष है, ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी कहे तो एतच्च अयुक्तम। तेन अविशेषो नास्ति मतलब तेन विशेषो अस्ति, किससे विशेष है, मुक्ति से, मुक्तस्थ आत्मा से, बद्धस्थ आत्मा की विशेषता है। सिद्धांती कह रहा था कि उसमें और इसमें कोई भेद ही नहीं रहेगा, अगर नित्य सुख का कारण भी नित्य ही है तो भेद नहीं रहेगा, तो कहले नहीं भेद तो है, यहां शरीर है वहां शरीर नहीं है, इसी के कारण से उसमें विशेषता है, भेद है, ऐसा यदि कहे तो एतच्च अयुक्तम, ये आपका कहना युक्ति संगत नहीं है। क्यों? शरीरादय भोगार्थः ते भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति इति अनुपपन्नम्। शरीर आदि उपभोग के लिए ही तो हैं और ये भोग का प्रतिबंध करेंगे, इसी से सिद्ध नहीं होता है, उसकी बाधा कर देंगे, वो सुख को बिल्कुल भी नहीं भोगेंगे, भोगने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, शरीर रुग्ण हो गया, अति भोग कर लिया, उससे दुख आ गया, भोग से प्रतिबंध हुआ, वो तो देखा जा सकता है, लेकिन ये शरीरादि भोग के साधन तो हैं ही, फिर भी कभी कभी बाधक भी बनते हैं, लेकिन भोग के साधन तो फिर भी रहेंगे। तो शरीर आदि मुक्ति वाले सुख को भी बाधित नहीं करने चाहिए, वो तो फिर भी होना चाहिए। न च अस्ति अनुमानम अशरीरस्य आत्मनो भोगः कश्चित् अस्ति इति, और इसमें कोई भी अनुमान नहीं है कि शरीर रहित आत्मा का कोई भोग होता है, यानी शरीर से युक्त होकर के ही भोग होता है यहां पर। तो शरीर तो भोग का साधन है, इसलिए शरीर उस सुख की के बाधा नहीं कर सकता। शरीर से यहां पर इंद्रियां, मन, बुद्धि भी गृहित होते हैं, अंतःकरण भी गृहित होते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, अभी तक जो हुआ है उसमें किसी को थोड़ा बहुत पूछना हो तो एक दो मिनट पूछ सकते हैं। जी ओम आचार्य जी, बीच में मैं यही कह रहा था कि किसकी क्या प्रतिज्ञा है, बीच में मिस हो रहा था। किसकी किसकी क्या प्रतिज्ञा है, मतलब पूर्व पक्षी कब किन किन उसने विभिन्न बिंदुओं को उठाए, तो पूर्व पक्षी ने क्या क्या कारण दिए, अगर जब भी पता चलता रहता तो हम वो कारण भी कितने कितने कारण हैं वो स्मरण करते रहते, एक एक करके आ रहे हैं ना कारण ना, आए तो हैं पर ध्यान बोध का जब ये नहीं पता चल रहा कि कौन क्या सवाल कर रहा है तो उसमें सिद्धांत रह गया हमारा। अब जैसे सिद्धांत में ये योग समाधि जन्य सुख क्या है ना, तो सार एक मिनट रुको, देखो सिद्धांत उन्होंने पहले बता दिया, तदत्यंत विमोक्षो अपवर्ग 22वां सूत्र, फिर उसके भाष्य में एक पंक्ति भी दी, तद अभयम अजरम अमृत्यु पदम ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति, दुख की निवृत्ति भी है ब्रह्म की और क्षेम सुख की प्राप्ति भी है। ये इन्होंने अपना सिद्धांत बता दिया, वितंडा नहीं कर रहे हैं, अपना सिद्धांत इन्होंने बता दिया। अब जो दूसरे कुछ मानते हैं उसकी भी विवेचना कर रहे हैं आचार्य जी, दूसरे क्या क्या मानते हैं आज के पाठ में ही, मतलब वो तो ये आप देखिए पाठ को, आपको स्वयं को मिल जाएगा, ये तो पढ़ा दिया वो है। पता चल जाता है ना, अपने आप देखिए, आपका अपने करने योग्य कार्य है। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, प्रणव गणि सभी को साथ अभिवादन, ओम शांति। Thank you.